Dar, precum afirma pe bună dreptate marele Ciuran, viața nu e așa de roz mereu. Turcii iar au străbătut Ialomița și și-au așezat tabăra pe pământurile Moldovei. Gheaurul de Ștefan o să ia în mână de data asta. Allah este cu noi. Stăpâne, Allah nu mai e cu noi. Ce vrei să spui, Mustafa? Blasfemie! Allah a plecat în cortul de alături, cu cadânele dumneavoastră. Nimicuri, nimicuri. Mâine o să fie o zi mare. Da, stăpâne! Auzi, dragă, sunt tare obosit. Vreau să am la noapte, la capătul patului, un pahar plin cu apă și unul gol. Poate mi-e sete, poate nu.